dünya bir kayıp. Aklım alğan, yüreğimge iş kutunu salğan. Hıyalımda, oylarımda, ayda kızınız ay sen. Dünya bir kayıp, aklım alğan, yüreğimge iş kutunu salğan. Hıyalımda, oylarımda, ayda kızınız ay sen. Bir-biriden şirin sözler, ataş nikah çaz kızlar. Ay şikitlin bəxti dursuz, güzel kızlar, ahu kızlar. Bir-biriden şirin sözler, ataş nikah çaz kızlar. Ay şikitlin bəxti dursuz, güzel kızlar, ahu kızlar. Lala güldün yaran kamu, lanleriniz, lanleriniz. Şimdi kimge arman buldu, daldak zulma boyleriniz. Lala güldün yaran kamu, lanleriniz, lanleriniz. Şimdi kimge arman buldu, daldak zulma boyleriniz. Bir-biriden şirin sözler, ataş nikah çaz kızlar. Ay şikitlin bəxti dursuzlar, ahu kızlar. Bir-biriden şirin sözler, ataş nikah çaz kızlar. Ay şikitlin bəxti dursuz, güzel kızlar, ahu kızlar. Bir-biriden şirin sözler, ataş nikah çaz kızlar. Ay şikitlin bəxti dursuz, güzel kızlar, ahu kızlar. Bir-biriden şirin sözler, ataş nikah çaz kızlar. Ay şikitlin bəxti dursuz, güzel kızlar, ahu kızlar.